mg luteiny ma Luteina Max Complex. To najwyższa ilość luteiny w tabletce. Dodatkowo na wzrok ekstrakt z czarnej borówki. Suplement diety Luteina Max Complex. Maksymalna ilość luteiny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 1 lipca, jest 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Już można składać wnioski o szkolną wyprawkę, na razie jednak tylko online. Jest nowa lista leków refundowanych, a na niej tańsza o połowę szczepionka na grypę dla seniorów. Dziś na mundialu mecze Hiszpania-Rosja i Chorwacja-Dania. Na razie online ruszyło przyjmowanie wniosków o świadczenie z programu Dobry Start, czyli 300 zł szkolnej wyprawki. Ja bardzo zachęcam rodziców do tego, żeby skorzystali z tej łatwiejszej drogi. Zachęca minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Program przewiduje, że rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20 roku życia, a rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi do ukończenia przez nie 24 lat. Od 1 sierpnia do 30 listopada wnioski będą przyjmowane w postaci papierowej. Po tym terminie nie będzie nam to świadczenie po prostu przysługiwało. Wyprawka szkolna trafi do ponad 4,5 miliona dzieci. To świadczenie będzie kosztować rocznie około 1,5 miliarda złotych. Olsztyn i Szczecin. Dziś w kolejnych miastach odbędą się protesty przeciwko unijnej dyrektywie o prawie autorskim. Hasło Stop Acta 2 nie dla cenzury w internecie. Takie protesty odbyły się w ostatnich dniach m.in. w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, we Wrocławiu, Nowym Sączu i w Suwałkach. Projekt dyrektywy o prawie autorskim na rynku cyfrowym zakłada, że każde użycie fragmentu tekstu z internetu będzie się wiązało z opłatami dla twórcy tego tekstu. Nowe rozwiązania przeszły już pomyślnie przez głosowanie europosłów z Komisji Prawnej. W najbliższych dniach projekt trafi na obrady plenarne Europarlamentu. Premier Mateusz Morawiecki zapewniał wczoraj, że rząd rozmawia z Komisją Europejską, by unijne rozporządzenie, tak zwane Acta 2, było jak najłagodniejsze. Nowe terapie stosowane w schizofrenii, przy nowotworze płuc czy leczeniu niedoborów odporności u dzieci znalazły się na nowej liście leków refundowanych. Korzystne zmiany przygotowano także dla seniorów. To na przykład szczepionka na grypę. Seniorzy powyżej 65 roku życia będą mogli kupić szczepionkę z 50% refundacją, mówi wiceminister zdrowia Marcin Czech. Seniorzy za dopłatą około 20 zł będą w stanie przed sezonem grypowym zaopatrzyć się i zaszczepić przeciwko grypie, aby uniknąć grożących życiu powikłań. Wśród pacjentów powyżej 65 roku życia co roku z powodu grypy umiera w Polsce 6 tysięcy osób. Na listę leków refundowanych trafiły też nowe terapie stosowane w schizofrenii, WZWC, raku płuca i pierwotnych niedoborach odporności u dzieci. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Antyimigracyjna polityka prezydenta Donalda Trumpa wciąż budzi sprzeciw. Wczoraj przeciwko niej tysiące ludzi protestowały przed Białym Domem i w 700 innych miejscach USA. Ogólnokrajowy protest zorganizowano pod hasłem Rodziny powinny być razem. Manifestanci żądali szybkiego połączenia rozdzielonych osób. Wykrzykiwali hasła krytyczne wobec służb imigracyjnych. Obwiniali też prezydenta Donalda Trumpa i jego administrację. Amerykanie wyszli na ulicę, by wyrazić swój sprzeciw wobec praktyk związanych z polityką zero tolerancji. W ostatnich tygodniach rozdzielano rodziny aresztowane za nielegalne przekroczenie granicy z Meksykiem. Rodziców i dzieci umieszczano w oddzielnych ośrodkach odosobnienia. Taki los spotkał ponad 2000 dzieci. Postępowanie amerykańskich służb granicznych wywołało protesty w wielu krajach świata. Ze Stanów Zjednoczonych Piotr Orłowski, Polskie Radio. Teraz w serwisie Trójki o efektach akcji Czyste Tatry. Przez całą sobotę niemal 7 tysięcy wolontariuszy sprzątało tatrzańskie szlaki. Paweł Pawlica. Mimo chłodu i deszczowej pogody na połączenie przyjemnego z pożytecznym, czyli wycieczki w góry ze sprzątaniem, zdecydowało się wiele rodzin. Po całodniowym wysiłku nie kryli zadowolenia z efektów swojej pracy. Myślę, że takie akcje są fajne właśnie, żeby uświadomić ludziom, że no jeżeli my sami o to nie zadbamy, no to nikt za nas tego nie zrobi. Na pewno takie akcje są potrzebne. Dzięki takim akcjom na pewno będzie coraz lepiej, coraz czyściej. Wolontariusze sprzątali nie tylko popularne trasy w dolinach, ale także odcinki wysokogórskie i niektóre miejsca poza szlakami. Dobry przykład idzie z góry. Jak zaznacza pomysłodawca przedsięwzięcia Rafał Sonik, akcja ma na celu zmianę sposobu myślenia na temat ochrony środowiska. I chcemy być dobrze widocznym przykładem, szczególnie dla młodych ludzi, bo tam proces edukacji jest najskuteczniejszy. W czasie pierwszej edycji wolontariusze znieśli z tatrzańskich szlaków 1,5 tony śmieci. Rok temu zebrali ich 230 kg, w tym roku 420 kg, ale taką wagę organizatorzy tłumaczą rekordową liczbą wolontariuszy. Paweł Pawlica, Polskie Radio.

Dzień dobry, Franku, poranku. Dzisiaj wyjątkowo piejesz na powitanie bardzo pięknie, bo też i wydaje się, że nasza audycja może być wyjątkowa, a przynajmniej bardziej niż zwykle zagadkowa. Dzień dobry, witam serdecznie, Katarzyna Stoparczyk. Witam także w naszym studiu panią Marię. Dzień dobry. Witam dla odmiany panią Marię. Dzień dobry. Dzień dobry. Obie panie w zagadkowym studiu są po raz który? Pierwszy. A zagadkową niedzielę nadajemy dzisiaj z wyjątkowo pięknego miejsca, które jest chętnie odwiedzane przez turystów właściwie o każdej porze roku. A to miejsce, miasto właściwie nazywa się jak? Sopot. No to jeszcze raz. Sopot. No to jeszcze raz. To dla was jest oczywiste, bo wy tutaj mieszkacie, a my przyjeżdżamy i nie możemy się nasycić. Historia tego miejsca zaczęła się dokładnie 210 lat temu, tego miasta. Ale wówczas w miejscu tym była niewielka wioska. Wiecie o tym? Nie. W roku 1808, dawno czy niedawno? Moim zdaniem dawno. Moim też. W tej wsi nocował lekarz napoleoński, niejaki Jerzy Hefner. Mówi wam to coś? Nie. No, tak trochę. Tak trochę. Oczarowany okolicą Hefner postanowił się tu przeprowadzić i spowodować, aby to miejsce rozkwitło. I rozkwitło? Tak, tak. I to jak? A wiecie może z jakiej okazji właśnie stąd, z Sopotu, nadaje dzisiaj zagadkowa niedziela? Ja wiem, dlatego że co roku właśnie w Sopocie obchodzimy taki festiwal Dwa Teatry, tak się nazywa ten festiwal. I to jest właśnie, ten Dwa Teatry nazywa się dlatego, że to jest teatr telewizji i radia. Pięknie, to podajmy całą nazwę, Marysiu. Jest to Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry. W dodatku, no jest to festiwal pełnoletni. A ile lat powinna skończyć świeżo upieczona osoba pełnoletnia? 18. No to skoro 18 mamy, to życzenia będą? Tak, oczywiście. I prezenty będą? No, myślę, że tak. Dobrze, to w takim razie to zostawmy sobie na deser. A teraz, jak na zagadkową niedzielę przystało, będzie... Zagadki. Zagadka. Panienki gotowe? Tak. Na debiutantki to jesteście tak wyjątkowo odważne. Podpowiedź numer 1. Może być japoński, może być meksykański, dominikański albo bałtycki. Jedzenie. Głodny jesteście? Tak. Tak, śniadanie było czy nie? Tak, no, ale było. Chyba maleńkie. Może być koloru żółtego, ale także i czerwonego, brązowego, białego, a nawet zielonego. Smok. Nie. W starożytności uważano, że bohater naszej zagadki zapewnia młodość i piękno. Faraon. Rzymianie przypisywali mu moc ochronną, a we wczesnym średniowieczu mnisi przygotowywali nalewki na problemy z żołądkiem. A kilka wieków później nawet Mikołaj Kopernik przepisywał jego sproszkowaną formę jako lek na choroby serca. Ale niestety macie nie wiem. Miny. Ja też nie wiem. Ja też bym nie wiedziała. Powiem tyle tylko, że mamy go w zasięgu naszej ręki, a przynajmniej naszych nóg, które jak powędrują sobie jakieś, nie wiem, 30 metrów, to mogłyby dotrzeć do miejsca, gdzie on leży. Pięknie wygląda biżuteria wykonana z bohatera naszej zagadki. Bursztyn. Nie macie wątpliwości? Nie. Ale nie. To żółty, zielony. Żółty, zielony? Może być zielony bursztyn. Może być. A czerwony może być? Na pewno. Brązowy? Tak. A biały? Tak, no może tak, być. Tak, na pewno jest być. Taki rodzaj. Jest taki rodzaj. No i zaskoczyłyście. Jest cennym skarbem naszego morza, jest także kamieniem i to takim, który może się palić. No to już wiem, że bursztyn. Bursztyn, tak. Ponieważ to kamień organiczny, zastygła żywica. Drzew. To już na pewno wiadomo, że bursztyn. Żadnych wątpliwości? Zero. No to posłuchajmy, ponieważ pan Wiesław Drzewicz jak podpowie to... Mam nadzieję, że tak podpowie, że jednak tej pewności do końca nie będziecie miały. Niezmiernie cenny, poszukiwany, gdzieś na dnie morza lub zakopany. No to my teraz podamy tylko numer telefonu. Ach, wy chyba go nie znacie. Do zagadkowego studia wszędzie, na całym świecie jest ten sam. 22 i ile trójek? 7. No brawo. To jeszcze raz. 22 i... 7 trójek. No jedno jest pewne, że w kałuży tego bohatera naszej zagadki na pewno nie znajdziemy. Chodź, niezmiernie cenny, poszukiwany, gdzieś na dnie morza lub zakopany. A my serdecznie witamy pana Jana, 10-letniego, z Łasku. Halo, halo? Dzień dobry. Halo. Dzień dobry, panie Janie. Zagadka była, odpowiedzi nie było. Jak brzmi odpowiedź ta, na którą czekamy? Bohaterem Bursztyn. Zagadki jest? Świetnie. I teraz, Jasiu, zobaczymy, jak zareagują debiutantki. Fanfary poproszę. Wow! Człowieku, one są pierwszy raz w studiu. I nawet tak całkiem śmiało. To jeszcze raz. Panie Janie, halo, halo? Tak? To było dla pana. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy Łask z Sopotu. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Czy bursztyn może mieć kolor niebieski? Pozdrawiamy. Niestety tego nie wiem, ale wydaje mi się, że może być, jak może do niego trochę wody naleci. To wyobraźcie sobie tak, że bursztyn dominikański, wydobywany na wyspie Haiti, taki właśnie kolor ma. Naprawdę? No, naprawdę. I całkowicie naturalnym kamieniem jest. To jeszcze takie pytanie, a czy bursztyn może mieć kolor zielony? Tak. Tak. Widziałyście taki? Nie. Nie, ale słyszałam, że takie też są. Występują w nim liczne pęcherzyki gazu, powstały podczas procesów gnilnych roślin. No i stąd takie zabarwienie jest. Czyli to są takie zgniłe bursztyny? Ziemnisto-zielonka. Wiesz co, chyba nie zgniłe, chyba to wszystko zastyga, zostawia kolor i jest. Ten proces gnilny nie może postępować, bo by zniszczył chyba nasz bursztyn, tak sobie myślę. Chyba, że zadzwoni jakiś specjalista, nam to wyjaśni. Ja myślałam, że w środku jest zielony liść. Oj, to przepięknie by wyglądało. No to, drogie panie, skoro zagadka została rozszyfrowana, przypomnijcie, gdzie my jesteśmy? W Sopocie. I z jakiej okazji jesteśmy? Z okazji, że teraz jest festiwal dwóch teatrów. Dwa teatry, a skoro festiwal właśnie świętuje swoje które urodziny? 18. Ile jest starszy od was? 8 lat. Mhm. To poproszę o jakieś ładne 100 lat. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Ten festiwal absolutnie sobie na to zasługuje, także dlatego, że to niezwykle dobry i mądry festiwal, a jego mądrość polega także na tym, że w jego repertuarze znalazły się słuchowiska dedykowane dzieciom. A dzieci, jak wiemy, po pierwsze wiedzą lepiej, a po drugie, oj, są ważne. Są ważne? Tak. Najważniejsze? Tak. Ja też tak uważam. Ten festiwal współtworzą fantastyczni ludzie. Takie dwie osoby tutaj z nami są. Ja mam zaszczyt jurorować. Jestem jurorką. Wybieram w tym roku te wspaniałe, między innymi ja, słuchowiska. A jest z nami pan reżyser jednego z nich, Waldemar Modestowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. I jest pani aktorka, która wcieliła się w jedną z takich charakterystycznych postaci, pani Katarzyna Dąbrowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Werdykt zostanie ogłoszony jutro podczas uroczystej gali. Baszka Marcinik będzie także na naszej antenie dzielnie zdawała z przebiegu festiwalu relacje. Ale my już teraz otworzymy te magiczne drzwi. No nie, no. To już jest szczyt wszystkiego, żeby w moim lesie polowania urządzać. No co ja mam zrobić? No co ja mam? Ojej, bubr. Jaki śliczny. Ty chyba nowy jesteś, co? Ale nie widziałam cię wcześniej. No hej, no podejdź tu, no nie bój się, chodź. Siemaneczko, szanowna pani. Do mnie pani mówi? Aby na pewno? No chodź, malutki. Do mnie tak popiskujesz? No a do kogo? Pani w ogóle mnie rozumie? Aj, w ogóle cię nie rozumiem. Żadna ze mnie doktor Dolittle. To pewnie przez pani kota. Ma pani kota? Koty dają fałszywe wyobrażenie o reszcie zwierząt. Udają, że mówią po ludzku. Miau, mama i temu podobne. Znałem kiedyś kota, to wiem. Ale ty jesteś zabawny, waluchu. Oj, tylko żebyś wiedział, co tu się wkrótce wydarzy. O cóż, no może się jeszcze spotkamy. Pa, pa! Ale co się wydarzy? Halo, proszę pani! Halo, proszę pani, no właśnie, co się teraz wydarzy? Nie możemy zdradzić. Dlaczego? Dlatego, że ja myślę, że ta zabawa dopiero wtedy się zaczyna, jak odsłuchamy to słuchowisko od początku do końca. Ono jest bardzo zabawne, uważam. I bardzo tajemnicze w takim razie. Witam serdecznie pana dyrygenta, wirtuoza słów i dźwięków. Jeszcze raz witam reżysera słuchowiska Taki Tchórz, którego fragmentu przed chwilą wysłuchaliśmy, Waldemara Modestowicza. Bardzo interesujące jest to, jak te słuchowiska powstają. To jest oczywiście taki cały proces, bo na początku jest pomysł u autora. Autor to taki facet albo facetka, pan, pani, która wymyśla historię. W głowie to się pojawia, następnie spisuje tę historię sobie gdzieś w komputerze, wymyśla postaci, dialogi i taką napisaną historię, scenariusz przekazuje do Teatru Polskiego Radia, a tam ten tekst dostaje reżyser, czyta, przeżywa, wyobraża sobie, bo cały czas mówimy o teatrze wyobraźni, wymyśla, jak tę historię opowiedzieć tak, żeby dzieci zrozumiały i żeby im się spodobało. Po czym wymyśla sobie aktorów, myśli sobie tak, Astra, taka zielarka, trochę czarodziejka. To może być tylko jedna osoba. To może być tylko Kasia Dąbrowska. No i zaprasza Kasię Dąbrowską oraz jeszcze całe grono młodych aktorów do Teatru Polskiego Radia, do studia. Oni czytają tekst, też uruchamiają wyobraźnię, wymyślają sobie, jak mają zagrać na przykład bobra, zająca, tchórza. Nie ma nic zabawniejszego niż granie zwierzątek dla aktora, bo to oczywiście to są takie zwierzątka, które myślą, mówią tak po naszemu trochę i myślą też tak trochę po naszemu, jak ludzie, ale są zwierzątkami, więc trzeba wymyślić jakiś sposób na to, żeby, ponieważ w radiu nie widać, w teatrze radiowym nie widać, więc muszą wymyślić sobie tak głosem tę postać jakoś charakterystycznie, żeby dzieci od razu załapały, albo miały jakąś taką fajną niespodziankę, zagadkę, kogo gra ten aktor. Na przykład tutaj w tym fragmencie, którego posłuchaliśmy, jest poza zielarką, oczywiście Kasią, czarodziejką, to jest bubr. No i Szymon Roszak, bardzo fajny młody aktor, wymyślił sobie, że bubr, skoro bubr, no to zęby, a skoro zęby, no to musi gryźć. Wiadomo, że bobry muszą gryźć, bo inaczej mi te zęby rosną w nieskończoność prawie, że no więc wymyślił sobie, że on będzie cały czas tak jakby obgryzał coś, gryzł coś i to wyszło bardzo zabawnie. I od rana do nocy, tak. A pani Kasia, kiedy dowiedziała się, że będzie Astrą, zielarką, to jak pani pracowała nad tym, żeby stać się tą zielarką? Bo to nie tylko głos, prawda? To cały człowiek musi wejść w tę rolę, w tę postać. No tak, tak. Za każdym razem staramy się jednak chyba złapać taką mentalność postaci, może i charakter w tej krótkiej formie słuchowiska, a nie tylko, nie wiem, zaczarować coś tam głosem. Ale ja debiutuję w tych słuchowiskach dla dzieci. To jest moja pierwsza praca dla dzieci. Wcześniej zdarzało mi się tylko czytać bajki przy różnych okazjach, tak publicznie dzieciakom. Ja bym powiedziała aż. I to jest albo aż. Nie takie łatwe. Nie, właśnie chciałam powiedzieć, że to jest tak trudna widownia i pamiętałam to doskonale, idąc na nagrania do Waldka, do tego słuchowiska. Pamiętałam te dzieci, które się zaczynają w pewnym momencie historii wiercić, nudzić, drapać po główkach albo interesować się, nie wiem, tym, jak ułożone są kafelki albo inne tam płytki, albo inne rzeczy w pomieszczeniu, więc tak, to jest bardzo trudna publiczność i bardzo się cieszę, bo też te słuchowiska dla dzieciaków dają ogromną możliwość zagrania czegoś wyraziściej, w taki bardziej charakterystyczny sposób, no tak, a jednocześnie tutaj nie wolno przesadzić. Tak. Bo dzieciaki są super sejsmografem na kłamstwo, na przesadę, na przewalenie rzeczy w taką stronę zupełnie nieprawdziwą, niepotrzebną. Pani Kasiu, to ja zapytam. Jesteście sejsmografem? A co to jest sejsmograf? Właśnie, a co to jest sejsmograf? To To jest takie urządzenie, to znaczy tak, ja to powiedziałam w takim znaczeniu, że świetnie wykrywacie wszystkie fałszywe nuty. O, ja powiem tak, że tutaj zasiadł przy naszym stole zagadkowym pan reżyser i trzy panie aktorki. Dwie Marie, pani Katarzyna, drogie panie, w jaki sposób panie pracują nad głosem? To zależy, jaką mam rolę. Ja na przykład myślę, że jeżeli jestem, akurat gram w teatrze muzycznym w spektaklu Wiedźmin i tam wcielam się w rolę Ciri. A Ciri to mi nawet reżyser, pan Wojciech Kościelniak, mówił, że Ciri to jest taka zadziora, więc ja tak myślę, że ona ma taki dosyć ostry głos, taki zdecydowany, ale też to zależy od sytuacji, no bo ona tak trochę nie umie sobie poradzić, ale uważa się też za księżniczkę, dlatego ona ma na pewno taki twardy głos, bo ona jest po prostu taka uparta, to jest taka zadziora, taka po prostu mała zadziora. A Maria, a jaki ty masz charakter? Ten swój. Tak, to jest trochę mój charakter. A tak pomyślałam sobie właśnie, czyli za dużo nie musiałaś ćwiczyć. Za dużo nie musiałam ćwiczyć. Wiecie, zadziora? Ale... Tak, jestem zadziorą. A czym to się objawia, że jesteś tą zadziorą? Moja mama mówi na mnie, że jestem pyskosz. Mhm. Bo jestem pyskata. Aha. No ale wiesz, to też ładnie, że mówisz to, co myślisz. No. Aha. No, świetnie. Drogie panie, w jaki sposób ćwiczycie głos? Jakieś ćwiczenia? Ja chodzę na lekcję śpiewu do takiej pani Agnieszki i tam Aha. na przykład moim ulubionym jest ćwiczeniem, że tak jakby robię takie... To też jest nasze ulubione, wiesz, w radiu. Ale wczoraj rozmawiałyśmy, spotkałyśmy się, tak. Chcę zdradzić tę tajemnicę. I poprosiłam cię, abyś coś zaśpiewała, fragmencik. Powiedziałaś, proszę pani, o, jak ta zadziora. Dzisiaj nie, ale jutro na 99%. Dobrze, mogę zaśpiewać tak? fragment piosenki z Wiedźmina. Bardzo proszę. Tak tu pięknie, jaka szkoda, że nie możesz tego widzieć. Tyle kwiatów, tyle ptaków, ta pogoda, jaka szkoda. Bardzo dziękuję. Nie byłoby... tego śpiewania, nie byłoby słuchowisk, pracy reżyserskiej, gdyby nie... Co takiego? Gdyby nie aktorzy. I gdyby nie? Reżyserzy. I gdyby nie? Pomysłodawcy. I jeszcze? Kostiumografii. I jeszcze? Na M, literkę M. Gdyby nie mama, mama. Mama też, ale jeszcze coś innego? Mama? Montażysta. Marzenia. Właśnie. Gdyby nie marzenia. Otwieram okno i czekam. duże dzieci, motyle, a my nadajemy dzisiaj z Sopotu, ponieważ właśnie tu odbywa się Festiwal Dwa Teatry. Tak. Znakomity Festiwal Dwa Teatry, a skoro tak, to otwórzmy ponownie nasze stare, skrzypiące drzwi, które prowadzą nas do świata magii i wyobraźni. To już jest szczyt wszystkiego, żeby w moim lesie polowania urządzać. No co ja mam zrobić? No co ja mam? Ojej, bubr. Jaki śliczny. Ty chyba nowy jesteś, co? Ale nie widziałam cię wcześniej. No hej, no podejdź, no nie bój się, chodź. Siemaneczko, szanowna pani. Do mnie pani mówi? Aby na pewno? No chodź, malutki. Do mnie tak popiskujesz? No a do kogo? Pani w ogóle mnie rozumie? Aj, w ogóle cię nie rozumiem. Żadna ze mnie doktor Dolittle. To pewnie przez pani kota. Ma pani kota? Koty dają fałszywe wyobrażenie o reszcie zwierząt. Udają, że mówią po ludzku. Miau, mama i temu podobne. Znałem kiedyś kota, to wiem. Ale ty jesteś zabawny, waluchu. Oj, tylko żebyś wiedział, co tu się wkrótce wydarzy. O cóż, no może się jeszcze spotkamy. Pa, pa! Ale co się wydarzy? Halo! Proszę pani! No, w naszej audycji zagadkowej różne się rzeczy mogą wydarzyć, zwłaszcza wtedy, kiedy panu realizatorowi bardzo spodoba się pewien fragment słuchowiska. I pan realizator tak dwa razy to samo, tak? Dzisiaj zapodał naszym zagadkowym słuchaczom, ale myślę, że nie szkodzi, prawda? Tak, myślę, że słuchacze mogli się jeszcze bardziej jakby jeszcze raz to sobie odsłuchać. Za co teatr, ten teatr wyobraźni i Teatr Polskiego Radia można naprawdę pokochać? Za co państwo pokochali ten teatr, a są z nami nadal pani Katarzyna Dąbrowska, pan Waldemar Modestowicz? No ja właśnie za te wyobraźnie najbardziej kocham Teatr Polskiego Radia. To znaczy za to, ile trzeba wyobraźni uruchomić w sobie, grając w tych słuchowiskach. Jak bardzo trzeba w sobie zbudować taki wewnętrzny świat, ale też w słuchaczu, od słuchacza to wymaga tej wyobraźni, więc ta wyobraźnia jest po obu stronach, po naszej stronie mikrofonu i po tej stronie odbiornika, po stronie państwa i bardzo mi się to podoba. Zresztą ja się na słuchowiskach, na odsłuchiwaniu bajek z jakiegoś ówcześnie magnetofonu Kasprzak wychowałam, więc jest mi po prostu ta forma bardzo bliska. W Teatrze Polskiego Radia opowiadamy bajki za każdym razem, nawet jeżeli są to bajki dla dorosłych, to są to opowieści, historie. Staramy się te opowieści zaczarować tak, żeby były wzruszające, prawdziwe, żeby wywoływały łzy albo uśmiech, żeby ludzie, którzy słuchają tych bajek, tych opowieści, wyobrażali sobie te historie, które im opowiadamy. Bo posługujemy się tylko głosem aktorów i dźwiękiem, muzyką, efektami dźwiękowymi, planami akustycznymi. To wszystko trzeba sobie wyobrazić. My to sobie wyobrażamy w studiu, bo przecież w studiu nie ma lasu, nie ma jeziorka. O, ten bardzo bubr... pana przepraszam. W naszym studiu Teatru Polskiego Radia jest nawet na samym środku jednego ze studiów. Ależ oczywiście, kawałek podłogi jest prawdziwej, to taki bruk jest, prawda? Oczywiście, kawałek że jest. Kawałek asfaltu zdaje się jest i żwiru. I właśnie po co to wszystko? No, zapraszamy aktorów i mówimy, no to właśnie wyobraźcie sobie, że jest. Że jest ten kawałek żwirku, to jest ten żwirek tej ścieżki. A on naprawdę tam jest. Jest, naprawdę. Są drzwi, które prowadzą donikąd, są okna, które się otwierają i skrzypią, bo no, musi być, w radiu musimy słyszeć wszystkie nasze dźwięki, efekty. W związku z tym drzwi skrzypią, okna skrzypią, podłoga trzeszczy. Taki magiczny świat dźwięków i dlatego zapraszamy ludzi wrażliwych, utalentowanych, takich jak Kasia, aktorów znakomitych, którzy przychodzą i tam zaczarowują nasze historie. Oni są czarodziejami. Moim zdaniem, bardzo było słychać przed chwilą. Moim zdaniem w radiu, czy tam w tym właśnie studiu powinno być zawsze takie puste miejsce, gdzie aktor mógłby sobie to wszystko wyimaginować. Ale to właśnie jest takie miejsce. A ja myślę sobie, że Maria jest osobą, która za już, myślę, że może i kilka lat usiądzie w tym miejscu i wzbogaci swoją osobowością to, co Teatr Polskiego Radia robi. Jakieś takie mam przeczucie. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za wizytę w naszym zagadkowym studiu. Naszymi gośćmi byli pani Katarzyna Dąbrowska i Waldemar Modestowicz, aktorka i reżyser, znakomici oboje. No to może na pożegnanie po raz kolejny otworzymy razem nasze 18-letnie zagadkowe drzwi, bo tam za nimi czeka na nas wspaniały świat zagubionego prosiaczka. Smutyku, jaki ty jesteś piękny! O, leciutki, kolorowy! Ja nie jestem ani leciutki, ani kolorowy. Powiedz mi, jak to się robi, żeby... Ej, nie uciekaj! Tylko mi powiedz! Ach, ciuło, buziaku! Dlaczego przede mną uciekasz? Ja, duży prysiaczek, mam gonić takiego małego motylka? Świat się przewraca. Ojej, zaczekaj! Przecież ja nie mam skrzydeł, żeby za tobą polecieć. Oj, jej, zaczekaj! No i odfrunął. Zniknął. No i nie ma go. Móc wysoko ponad światem spoglądać z góry w dół na zwykłe ludzkie sprawy lub zmniejszyć rozmiar swój, czy stać się niewidzialnym, przechodzić przez lustro we mgle na drugą stronę baśni, do świata pełnego snu, rzeczy niezwykłych i nierealnych, by już za chwilę znów przenieść się do krainy wyobraźni. I my w tej krainie wyobraźni właśnie jesteśmy. A ta kraina wyobraźni dzisiaj znajduje się gdzie? W Sopocie. No to powiedzmy jeszcze z jakiego powodu. Powtarzamy to za każdym razem, ale raz w roku mamy to święto Teatru Polskiego Radia i Telewizji. No i możemy o tym trochę więcej opowiedzieć. Tak, ten festiwal nazywa się Festiwal Dwa Teatry. Tutaj także mamy okazję poznawać znakomite słuchowiska, którymi dzielimy się z Wami, zagadkowymi słuchaczami. To będzie kolejna nasza podróż. Poproszę o gotowość nasze drzwi, bo za nimi Wendy, Piotruś Pan i zatroskani rodzice. Się schowały dla żartu. Teatr Polskiego Radia. Zostaw ich, niech śpią. George, łóżka są puste. Nie ma ich. Pewnie się schowały dla żartu. Okno! źle się stało, że przywiązałem ją na podwórzu. Jak to możliwe? No nie wierzę własnym oczom. Patrz tam. Tam. Wysoko na niebie. Spójrz, widzisz? Odlatują. To przez Piotrusia pana. Przez kogo? I tak nie uwierzysz, George. Zostawmy otwarte okno. One wrócą. Piotruś pan. Słuchowisko Hanny Bielawskiej-Adamik na podstawie powieści Jamesa Matthew Barry'ego w przekładzie Michała Rusinka. Odcinek drugi. Nibylandia. Nibylandia? Coś wam to mówi? Tak, to jest taka zagubiona wyspa Piotrusia pana, gdzie też byli zagubieni chłopcy. Witam serdecznie w naszym zagadkowym studiu aktora Krzysztofa Szczepaniaka. Dzień dobry. Dzień dobry. Zawsze mi się marzyło, żeby zagrać kapitana Haka, ale może to jeszcze nie teraz. Gdzie jest pana Nibylandia? Moja Nibylandia w wyobraźni, zdecydowanie. To też myślę, że tam się chyba znajdowała, ale pewności nie mam. Czym dla pana jest teatr? O matko. Nie ma dobrej definicji, ja nigdy tej dobrej definicji, znaczy słyszałem dwie. Nie chodzi o definicję, to chodzi o to, co z serca płynie. Chociaż ostatnio przeczytałem taką ciekawą rzecz, że to bardziej aktorstwo niż sam teatr, ale że pewna nuta, bardzo chłodna kalkulacja z olbrzymią dozą szaleństwa, więc taki miks nietypowy. A teatr, no to zawsze jednak... w teatrze jest ta najważniejsza składowa, czyli widz, czyli dialog, kontakt i historia. Poważnie to zabrzmiało. Marysiu, czym dla ciebie jest teatr? Teatr jest dla mnie miejscem, gdzie można wykazać swoje talenty, można pośpiewać, potańczyć, można się poczuć na scenie, ale w teatrze nie masz też tego, co na planie filmowym, bo na planie filmowym nie ma tego kontaktu z widzem. Po prostu jest dzień dobry, do widzenia, między tym dzień dobry, do widzenia, zagrasz to jest coś. Ważne, żeby tak, ten właśnie. Z moim zdaniem kontakt z widzem jest jedną z takich ważniejszych rzeczy w teatrze, że a na dlaczego? Przykład. No bo na przykład w filmie to nie można powiedzieć. Nie można powiedzieć, niech pan zobaczy, co za czerwony balonik, bo to by było takie dziwne, bardziej narrator to w filmie, a aktor w filmie, to znaczy aktor w teatrze jest bardziej taki jakby nawiązany, że z widzem może być kontakt z widzem i można powiedzieć jakby niech pan zobaczy ten czerwony balonik, nie tak jak w filmie. Mhm. A jak pan był w wieku Marii czy Marysi, bo dzisiaj mamy dwie Marie tutaj w zagadkowym studiu, to myślał pan sobie, że ale byłoby super zostać aktorem? Nie. Miałem parę innych pomysłów. Ale też na A, bo ja tam myślałem o trochę o jakiejś architekturze, trochę o jak to się nazywa ten taki człowiek, który się zajmuje wykopaliskami wszelkimi. Archeolog. To mi się marzyło. Tak, takie inne rzeczy mi się jakoś tak planowałem, ale wyszło trochę inaczej. A może pan teraz przemówić do nas głosami swoich postaci? Ale których? No ja wiem, że ich jest bardzo, bardzo dużo, ale takich bardziej charakterystycznych. No nie wiem, takich, czy o 10 rano dam radę. No proszę spróbować. No tutaj ale naprawdę. Których? Naprawdę nie no proszę wiem. Wybrać sobie jakąś postać, a my zgadniemy na przykład... O matko, nie wiem, naprawdę. To może być. Nie wiem. Muszę dostać jakąś podpowiedź. A wiatrem pan też bywa? A wiatrem byłem, ale wiatr to... A... On był dosyć zbyty. Także wiatr to... Tak, rzeczywiście jest słuchowisko, gdzie grałem wiatr numer 7. Tak. I żeśmy tam wymyślali różne sposoby, ale wydaje mi się, że pewne takie rozlanie dźwięku tam się wydarzało. Tak. A ja myślę sobie, że w Nibylandii chyba wiatr hula. Tak. No to spróbujmy, choć muszę wam powiedzieć, że nie jest to najlepszy moment na odwiedziny, ale spróbujmy... Kruszyno, przypilnuj tych nowych, żeby pomogli przy budowie. Tak jest, kapitanie. Hej, wy, nowi, do roboty. My mamy budować? Po co? Dla Wendy. Dla niej? Przecież to dziewczyna. To nasza siostra. No właśnie, dlatego. Jesteśmy jej sługami. Sługami? A to dopiero. Nie śmiej się tak. Wy też macie jej służyć. No teraz dalej. Będzie Janusz. Bierz łopatę, a ty młotek. No to skoro budujemy dom, to zaśpiewajmy także o tym domu. Jerzy Igor, mała płyta, dom. Oto wielki dom, zaśnij i odwiedź go, wejdź ze sobą chrust, karm go i swą złóż. I podziwiaj, jak wysoko płonie twój sen. Teraz jasny dom ma jeszcze ciemniejsze tło. Oto jasny dom, lunarna zaśnij i odwiedź go, wejdź ze sobą luz, roztopi iskrą z ust i podziwiaj, jak daleko płynie. Wiesz, Igor, dom. No więc skoro dom, to otwórzmy drzwi pewnego niezwykłego domu. A jesteśmy w dużym, starym i skrzypiącym domu zwanym Domczyskiem. Domczysko należy do pana Lampy, przemiłego staruszka, który od zwykłych przemiłych staruszków różni się tylko tym, że jego głowa świeci jak lampa. Głowa pana Lampy po prostu zaczęła świecić i już. Pan Lampa mieszka w domczysku ze mną, swoją wierną towarzyszką, Piesą. W radiu tego nie widać, więc wam powiem, że mam kasztanowe włosy, bursztynowe oczy i bardzo ruchliwy ogon. To fragment słuchowiska Dobrosławy Bałazy według tekstu Maliny Prześlugi pod tytułem Lampa. To także jest słuchowisko, które czeka na werdykt, myślę. Jedno z tych słuchowisk, które no, jego twórcy pewnie zastanawiają się, czy dostanie tą główną nagrodę, czy nie, a jutro okaże się, które z nich dostanie. A w naszym studiu pani Maria i pani Maria, a także aktor dubbingowy, także dubbingowy Krzysztof Szczepaniak. To wyobraźmy sobie, drodzy państwo, że macie wejść teraz do radiowego studia nagrań. No i kiedy do takiego studia się wchodzi, to dobrze jest mieć rozgrzany głos. W jaki sposób ten głos rozgrzać? Można porobić sobie różne takie ćwiczenia, że powchodzić sobie na takie wysokie dźwięki, czy na przykład i tak coraz wyżej. Marysiu, ty masz sposób jakiś? Ja na przykład najczęściej robię jakieś, na przykład mamy, mimo, mumy, ma. Jak czyściutko. Takie jakieś różne dźwięki, jakieś samogłoski sobie podśpiewuję. Je najróżniejsze rzeczy. A pan Krzysztof? A ja tutaj podsłuchuję, jakie są ćwiczenia i na pewno wam je podkradnę i będę używał. No tak. To się rzeczywiście zdarza, że się rozgrzewamy przed. W szczególności, kiedy zadanie wymaga na przykład jakiegoś krzyku albo jakiejś takich reakcji strun głosowych nietypowych, tak zwanych. No to wtedy wypada się rozgrzać dla własnego bezpieczeństwa i rzeczywiście mamy mi, jak tu piękne przed chwilą Marysie zaśpiewały, zdecydowanie tak idzie wtedy w ruch. To brrr, też, rzeczywiście. Przypomniałyście mi, dzięki. Słuchajcie, a co to znaczy mieć w życiu pasję? Moim zdaniem słowo mieć w życiu pasję to taka rzecz, która ludziom na przykład robi, komuś coś bardzo dobrze wychodzi, więc chce to ćwiczyć i ma z tego bardzo dużo, bardzo się z tego powodu cieszy, bardzo lubi to robić. A to jest bardzo ważne, że bardzo lubi to robić. Dlaczego właściwie niedobrze byłoby, gdybyśmy ustawali w poszukiwaniu pasji? Nie, to nie byłoby dobre, bo pasję trzeba mieć tak gdzieś od dłuższego czasu, żeby to była pasja, trzeba to umieć robić, trzeba to lubić robić i trzeba mieć czas na to też, to jest bardzo ważne. A co jest waszą największą pasją w życiu? Moją pasją jest na przykład gra na instrumencie. Ja akurat gram na skrzypcach, chodzę do dziadka grać również na pianinie. Bardzo lubię grać w ogóle na różnych instrumentach. To jest moja pasja. Ja lubię grać w teatrze, bo to jest dla mnie taka pasja, ale też, jak Marysia powiedziała, lubię grać na instrumentach. Ja akurat gram na fortepianie i chodzę do szkoły muzycznej, gdzie się tego uczę. I też bardzo lubię, nie wiem, czy to jest pasja, ale w wolnych chwilach bardzo lubię bawić się z moim kotem. To posłuchajmy teraz króciutkiego fragmentu słuchowiska pod tytułem Baśń o Królowej Wiśle i pan dokładnie ten tytuł zna, Wiedźmie Patrzące, ale no pan tam się wciela w rolę wiatru tak. Czwartego zdaje się. Albo wiatru. Siódmego. Albo siódmego. Albo 47 już. To proszę w takim razie wprowadzić w ten nastrój wieczny, swoim nawet nie muszę, bo aparatem tutaj dookoła mowy. Mamy wiatr, ale proszę bardzo. Ratuj nas! Czarodzieju czterech wiatrów! Jesteśmy ocaleni! No i najważniejsze, że ocaleni. Oj, wiatr, rozkręcił się ten nasz wiatr. No a my powolutku będziemy żegnali się już. Mam nadzieję, że nie z tym światem wyobraźni. Mam nadzieję, że ten świat wyobraźni pozostanie w nas na zawsze, bo jest najważniejszy. Ale żegnamy się pozdrawiając z Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej dwa teatry. Jakiej niedzieli życząc? Teatralnej tak, i radiowej. Ja mam takie marzenie, że chciałabym kiedyś zagrać w takim słuchowisku takiego proszaczka. Proszaczka. Jak ci to pięknie wyszło? Proszaczek to jest taki język, taki trochę proszaczkowy, tak przez zatkany nosek. Tak bym bardzo chciała kiedyś zagrać takiego proszaczka. Ty ten nosek zatkałaś w ogóle nie używając palców. Jakoś od środka zatkałaś ten nosek. No to jest chyba duży talent. Przy najbliższym Kubusie Puchatku gwarantujemy ci, że zagrasz prosiaczkę. Hidaleni w czatleś bym kiedyś chciała zagrać. Hidaleni w czatleś. To jeszcze jakieś marzenia, drodzy państwo? Tak, chciałabym zobaczyć kiedyś jednorożca. To będzie trudniej. Człowiek ma wyobraźnię, a dzieci mają najbardziej fenomenalną wyobraźnię świata, to ze wszystkim sobie poradzą. Drodzy państwo, teraz zabrzmi najpiękniejszy instrument świata, jakim jest ludzki głos. I ten ludzki głos wyśpiewa, co on wyśpiewa. To będzie sekstet wokalny promodern, który w tym roku otrzymał Fryderyka za płytę Shakespeare. Oni także wiedzą, jak ćwiczyć i jak pięknie posługiwać się własnym głosem. Dziękuję za wspólnie spędzony czas pani Marii.